มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะกล่าวเมื่อแรกตรัสรู้ใหม่ๆได้เกิดความคิดข้อนี้ขึ้นว่าธรรมะที่เราบรรลุแล้วนี้เป็นธรรมะอันลึกสัตว์อื่นเห็นได้ยากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามเป็นธรรมที่ระงับและประณีตไม่เป็นวิสัยที่จะยังลงง่ายๆแห่งความตรีตรึกเป็นของละเอียดเป็นวิสัยรู้ได้เฉพาะบัณฑิตก็สัตว์ในยุคนี้มีอาลัยเป็นที่ยินดียินดีแล้วในอาลัยเพลิดเพลินแล้วในอาลัยสำหรับสัตว์ผู้มีอาลัยเป็นที่ยินดียินดีเพลิดเพลินในอาลัยนั้นยากนักที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นอันมีสิ่งนี้สิ่งนี้คือมีอาลัยเป็นปัจจัยยากนักที่จะเห็นธรรมเป็นที่สงบระงับในสังขารทั้งปวงคือธรรมอันถอนความยึดถือทั้งสิ้นเป็นความสิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความคลายกำหนัดเป็นความเย็นหากเราแสดงธรรมแล้วสัตว์อื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงข้อนั้นจะเป็นความเหนื่อยเปล่าแก่เราเป็นความลำบากแก่เราคำนี้เป็นพุทธพจน์ท่านผู้ฟังแต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้พูดหรอกเป็นวจีสังขารเป็นวิตกวิจารณ์ที่ท่านคิดดำริขึ้นในใจของท่านได้บ่งบอกถึงสัตว์ในยุคนี้ท่านผู้ฟังมีความยึดถือถูกตัณหาห่อหุ้มแล้วเนี่ยมันยากที่จะเห็นธรรมะได้รายการธรรมะมีอยู่เยอะแยะในสมัยปัจจุบันแต่คนฟังถ้าเปรียบเทียบแล้วไปดูหนังดูละครฟังเพลงมันมากกว่าที่จะมาฟังเทศฟังธรรมคนที่ฟังเทศฟังธรรมก็มีอย่างท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยแต่คนที่มันไม่ฟังไปฟังเพลงดูหนังดูละครพวกนี้มากกว่าเพราะอะไรคำตอบในข้อนี้ก็คือเพราะตัณหานั้นนั่นเองท่านฟังพระพุทธเจ้าเคยตรัสเปรียบเทียบเอาไว้กับพราหมณ์ผู้หนึ่งพราหมณ์คนนี้ก็มาถามว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่หนทางที่จะไปถึงนิพพานตามมรรคแปดเนี่ยก็ยังอยู่แล้วก็นิพพานก็ยังมีอยู่เอาแต่ทำไมคนไม่ไปคนไม่บรรลุพระพุทธเจ้าก็ถามกับพราหมณ์ผู้นี้เอาถ้าว่ามีคนมาถามทางที่จะไปเมืองราชคฤห์ทางจากเมืองสาวัตถีไปเมืองราชคฤห์เนี่ยไปทางไหนแต่พราหมณ์ท่านบอกทางให้ไปว่าไปทางนี้ทางนี้คนหนึ่งกลับไปถูกทางอีกคนหนึ่งกลับไปผิดทางไปคนละทางกันกลับหลังตรงกันข้ามไปเอาทำไมผู้บอกก็ยังมีอยู่คือตัวพราหมณ์ที่บอกทางที่ไปนี่ก็ยังมีอยู่เมืองราชคฤห์ที่หมายที่จะไปถึงนั้นก็ยังมีอยู่แต่ทำไมคนหนึ่งไปถูกทางอีกคนหนึ่งกลับไม่ไปนั่นเป็นเพราะอะไรพราหมณ์นี่ก็บอกว่าเอ้าจะไปทำอะไรได้ก็มันอยู่ที่ตัวคนนั้นคนบอกนี่ก็บอกเฉยแต่คนไปนี่ก็ไปเองพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกันนั่นแหละนะว่าผู้ที่บอกทางก็บอกไว้แต่ผู้ที่ไปเนี่ยมันสำคัญตรงนี้ว่าคนไหนจะไปมันก็อยู่ที่คนนั้นลักษณะคำถามที่ถามแบบนี้แล้วก็ตอบอีกแบบหนึ่งนะเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ไปถึงนิพพานตอบอีกแบบหนึ่งเอาไว้ก็ได้ตอบไว้ว่าเป็นเพราะตัณหาตมุฝังตัณหาเนี่ยทำให้คนหลงไปผิดทางทำให้ไม่เดินไปตามทางที่จะไปสู่นิพพานทำให้มันมืดมนมืดมัวฟังธรรมก็ไม่เข้าใจเจ้าตัณหานี้มันเป็นตัวที่ทำให้ไปยึดติดในเรื่องราวต่างๆโน้นนี้นั้นทำให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วก็เพลินหลงไปตรงนู้นลักษณะของตัณหาในธรรมฝังมันจะเป็นตัวที่คอยเชื่อมเป็นตัวที่เป็นเหมือนกับคอยเข้าไปจับคอยยึดถือ คอยหน่วงเหนี่ยวเป็นเครือข่ายที่จะยึดโยงอย่างเช่นเรามีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาคนที่ถ้ายังมีตัณหาเนี่ยนะมีความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะมีความคิดว่าความคิดเนี่ยเป็นตัวเราของเราสิ่งที่มาทําให้เรารู้สึกว่าความคิดเนี่ยของฉันไอเดียสนี้ความคิดนี้สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นของฉันของฉันสิ่งที่มันมาทําให้เรามีความรู้สึกแบบเนี้ยนี่คือตัณหามันจะเข้าไปเชื่อมติดตึ๊บเลยหรือเรามีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นเช่นว่าง่วงนอนอย่างเงี้ยโอ้ยังง่วงนอนอยู่เช้าเหลือเกินพูดอะไรมีความคิดว่าง่วงนอนเนี่ยไอ้ความง่วงนอนที่คิดว่าเป็นตัวเราของเราไอ้ตัวฉันเป็นอย่างนี้นะจะเป็นอย่างนี้มันยังง่วงอยู่ไอ้ความรู้สึกที่ว่าทําให้เราเป็นตัวเราของเราขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตัณหามันเข้าไปยึดละเข้าไปเชื่อมละเชื่อมอะไรกับอะไรเชื่อมจิตของเรากับความง่วงนั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอมันเชื่อมจิตของเรากับความง่วงนั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราก็คิดว่านี่แหละคือตัวเราเพราะว่าตัณหามันเป็นกาวเหนียวคอยยึดเอาไว้คอยเชื่อมเอาไว้เรามีความโกรธเกิดขึ้นมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นหงุดหงิดหน้าทําไมอากาศเป็นอย่างนี้มันน่าจะฝนไม่ตกหรือมันน่าจะเย็นกว่านี้หรือมันน่าจะอุ่นขึ้นกว่านี้มีความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นจากผัสสะอันเป็นผลของอากาศมากระทบก็คิดว่าอารมณ์เนี้ยความหงุดหงิดเนี้ยหรืออารมณ์เนี้ยเป็นตัวเราของเราฉันเป็นอย่างเงี้ยจะทําไมอากาศมันเป็นอย่างนี้นี่ฉันก็เป็นอย่างนี้หรือเรามีความรักเกิดขึ้นมีความชอบมีความพอใจในสิ่งนี้แม้ก็คิดว่าฉันเนี่ยเป็นอย่างนี้นะพอใจโทรศัพท์เครื่องนี้ยินดีในคนคนนั้นก็คิดว่านั่นน่ะเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราลักษณะที่จิตเนี่ยเข้าไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่านั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นของเราการที่มันทำอย่างนี้ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าเจ้าตัณหานี้นั่นเองพระพุทธเจ้าเปรียบตัณหาไว้เหมือนกับกาวเหนียวอย่างเหนียวการทำงานของมันท่านผู้ฟังเวลาตัณหาจะเกิดเนี่ยย่อมเกิดในสิ่งที่มีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่น่าพอใจสิ่งไหนที่จะมีความรักมีความพอใจเกิดขึ้นตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในสิ่งนั้นเมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในสิ่งนั้นก็แล้วอะไรล่ะที่จะทำให้เกิดความรักความพอใจได้อะไรที่จะทำให้เป็นที่ตั้งอยู่แห่งความรักความพอใจได้ความรักความพอใจนั้นท่านผู้ฟังมันมาได้ทุกทางมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจมาทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์มาทางผัสสะที่เข้าไปรับรู้สิ่งเหล่านี้น่ะมาตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสิ่งเหล่านี้จะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามมาแล้วมีความคิดนึกปรุงแต่งไปได้ไรในทางผัสสะทั้ง6ทางนี้ตัณหาจะเกิดมันเกิดได้ตรงนั้นหมดสิ่งใดที่จะทําให้เกิดผัสสะในธรรมฝังตัณหามันเกิดได้ตรงนั้นหมดมันเกิดได้หมดเพราะฉะนั้นเครือข่ายของมันเนี่ยมันจึงมีมากเครือข่ายของมันเนี่ยกว้างขวางไปหมดเราขยับไปทางไหนจะไม่คิดเอาถ้าไม่คิดอะไรไปเราเห็นรูปให้ลูกก็ติดมันอีกเอางั้นหลับตาไม่เห็นรูปหูยังเปิดอยู่ก็ได้ยินเสียงก็ติดมันอีกเอ้าถ้าไม่ได้ยินเสียงหลับตาไว้พยายามจะไม่คิดแต่บางทีมันก็ไปคิดความคิดอาจจะหยาบไปเอางั้นไม่คิดไม่คิดได้ก็ยังมีสัญญายังมีสังขารตรงนั้นมันก็ยังติดได้อีกก็ยังหนืดได้อีกยังเหนียวได้อีกตัณหายังเกิดขึ้นได้อีกลักษณะการที่มันไปเชื่อมไปเชื่อมจิตที่เข้าไปรับรู้สิ่งต่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นลักษณะการทำงานของมันตรงนี้คือตัณหาเป็นกาวเหนียวเป็นอย่างเหนียวเวลามันทำงานท่านผู้ฟังมันก็จะทำงานคู่กันไปกับสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาอวิชชาเปรียบเหมือนกับกลุ่มมืดที่พยายามจะมาห่อหุ้มปกคลุมไม่ให้เห็นว่ารอยเชื่อมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันจึงจะเนียนๆมากเลยอย่างเวลาที่เราง่วงเกิดขึ้นอย่างเงี้ยหรือแบบอารมณ์ไม่ดีมีความโกรธเกิดขึ้นคุณรู้หรือเปล่าว่าอารมณ์นั้นกับจิตเนี่ยมันคนละตัวกันคุณรู้หรือเปล่าว่าเวลาที่เรามีความคิดมีความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นคิดถึงแม่คิดถึงพ่อคิดถึงเรื่องอดีตอนาคตความคิดนั้นเนี่ยกับจิตเนี่ยก็เป็นคนละตัวกันแต่ว่าทำไมมันถึงว่ามันเหมือนกันเหลือเกินนะคนที่ถ้ายังไม่ได้เคยฝึกตั้งสติไม่ได้เคยฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีความคิดว่าอารมณ์นั้นความรู้สึกนั้นความคิดนั้นก็เป็นเหมือนจิตนะเป็นเหมือนจิตเพราะว่าช่างเชื่อมตัวนี้ไง รอยเชื่อมเนี่ยมันเนียนมากเนียนมากคือแบบมองไม่เห็นเพราะว่าอวิชชามันปิดบังอยู่ปิดบังรอยเชื่อมปิดบังจุดที่เป็นรอยต่อพอไม่เห็นรอยต่อก็คิดว่ามันเป็นตัวเดียวกันเป็นอันเดียวกันแล้วตัณหาเนี่ยไม่ใช่ช่างเชื่อมธรรมดาเดิมฟังยังเป็นช่างเชื่อมที่มีความสามารถที่จะสร้างเรือนปลูกเรือนได้พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ธรรมฟังครั้งหนึ่งอยู่ที่ใต้ต้นโพหลังจากที่บรรลุใหม่ๆเลยคืนนั้นตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระอาทิตย์ขึ้นกำลังขึ้นอยู่ที่ขอบฟ้าพอรู้พระองค์ว่าได้ละตัณหาได้หมดสิ้นแล้วและตรัสคำที่เป็นคาถาคือเป็นคำกลอนที่มีความสวยงามมากท่านผู้ฟังเป็นคำที่ตรัสอยู่ในภาษาของพระองค์คือภาษาบาลีนี่แหละท่านตรัสเอาไว้อย่างนี้ว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังข้าหาการกังขเวสันโตทุกขาชาติปุณปุนังข้าหาการกังทิโทโสปุณเคหังนะกาหาสิแปลว่าเรานั้นเมื่อยังคนไม่พบแสงสว่างมัวสอหานายช่างปลูกเรือนอยู่ได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏกล่าวคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปทุกชาติแน่นายช่างผู้ปลูกเรือนเอ๋ยเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราต่อไปอีกไม่ได้โรงเรือนของเจ้าเราหักเสียยับเยินหมดแล้วยอดเรือนเราขยี้เสียแล้วจิตของเราเข้าถึงความเป็นธรรมชาติที่อารมณ์จะยุ่ยแย่โย่เย้าไม่ได้เสียแล้วมันได้รู้ถึงความหมดอยากทุกอย่างคำว่านายช่างผู้ปลูกเรือนนี่หมายถึงตัณหาสมุฟังตัณหาเนี่ยแหละที่จะเป็นตัวก่อสร้างเป็นตัวที่จะเอาสิ่งนั้นมาเชื่อมกับสิ่งนี้ทำให้เราเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนมีความเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสิ่งเป็นอะไรที่เราจะต้องเข้าไปแบบว่าดูแลมีเรื่องที่จะต้องปรุงแต่งต่อไปคิดต่อเนื่องเพลิดเพลินไปตัณหามันทำหน้าที่นี้เป็นนายช่างเชื่อมชนิดที่สร้างเรือนปลูกเรือนให้ได้ด้วยวัตถุดิบที่มันเอามาใช้ท่านผู้ฟังก็คือกิเลสนั่นเองโครงเรือนกิเลสในหมายถึงโครงเรือนคือเป็นวัตถุดิบที่จะใช้ในการสร้างเรือนเป็นทั้งเครื่องมือของช่างเชื่อมในการที่จะเอามาเชื่อมตรงนี้เชื่อมตรงนั้นอันนี้ทําเป็นเสาขึ้นมาเชื่อมต่อตรงนั้นตรงโน้นอันนี้เป็นกําแพงอันนี้เป็นหน้าต่างเป็นประตูทําให้มันเป็นเรื่องราวขึ้นมามีอะไรที่แบบมันเหมือนจะต้องเข้าไปทําไปต่อไปปรุงแต่งไปอย่างวุ่นวายแล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดกิเลสที่เป็นวัตถุดิบในการที่จะสร้างเรือนนี้ได้นั่นคือผัสสะตมุฟังเวลามีผัสสะเกิดขึ้นตุ้มนั่นก็จะเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเกิดขึ้นได้กิเลสเนี่ยมีเหตุเป็นแรงเกิดก็คือผัสสะเวลามีผัสสะมากระทบเช่นมีเสียงมากระทบหูแต่มีเสียงมีหูก็จะมีการเข้าไปรับรู้ทางหูมีจิตเข้าไปรับรู้นะ3อย่างนี้ประกอบกันก็เป็นผัสสะแต่ถ้าเสียงนั้นเป็นเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งความน่าชอบใจเป็นเพลงที่เราชอบมันก็จะเกิดกิเลสในลักษณะที่เป็นราคะขึ้นมาทันทีแล้วท่านผู้ฟังตัณหานี่ก็จะเอาตรงเนี้ยมาเชื่อมมาต่อกันโอ้เพลงนั้นอารมณ์นี้แหมเป็นของฉันฉันเป็นแบบนี้ฉันชอบเพลงนี้ถ้าเป็นเพลงอื่นมาที่มันไม่ชอบแหมมันทำไมขัดเคืองแบบนี้เพลงนี้มันไม่ชอบเลยกิเลสที่เป็นโทสะเกิดขึ้นแล้วนะเป็นภาษาแบบนี้ตัณหาก็จะทันทีแล้วท่านผู้ฟังเอานี่มาเชื่อมนะมาปลูกเรือนสร้างเรือนว่าไม่ชอบเป็นเรื่องปรุงแต่งทำไมเธอเปิดอย่างนี้เธอต้องเปิดเบาๆเอาว่ากันไปเป็นเรื่องราวใหม่ไปอีกเวลาที่มีธรรมารมณ์มากระทบใจมีจิตเข้าไปรับรู้หูก็ตามนะท่านฟังใจก็ตามนะอันนี้เปรียบเหมือนกับหลักคือเสาสิ่งที่เป็นเสียงสิ่งที่เป็นรูปสิ่งที่เป็นรสอาหารสิ่งที่เป็นธรรมารมณ์นี่แหละเปรียบเหมือนกับวัวสีดำจิตที่เข้าไปรับรู้เสียงผ่านทางหูรับรู้ธรรมารมณ์ผ่านทางใจพวกนี้เปรียบเหมือนวัวสีขาวแต่มันผูกอยู่ด้วยกันตัณหาเนี่ยจับมันมารวบรวมกันหมดเลยเป็นอันเดียวกัน เลยเห็นว่าวัวสีขาวกับวัวสีดำนี่เป็นวัวสีเทาแล้วก็ไม่เห็นด้วยว่าตออยู่ไหนหลักอยู่ไหนที่จะผูกสัตว์อะไรเหล่านี้มันรวบขมวดเป็นอันเดียวกันหมดมันเชื่อมติดกันหมดแล้วทั้งฝั่งเพราะว่าตัณหาเนี่ยเป็นช่างเชื่อมตัณหาเนี่ยเป็นช่างที่จะปลูกเรื่อนมันจะเชื่อมทุกอย่างให้มันติดกันได้หมดอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะมันก็จะติดกันได้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกันด้วยความเป็นเหตุเป็นผลมันก็ทําให้ติดกันได้อย่างเช่นว่าลูกไม่รักษาความสะอาดของห้องนอนแต่พ่อก็เลยบอกลูกว่าเอ้ลูกให้รักษาความสะอาดสิลูกก็ยังไม่ทําอ่ะผ่านไป3วัน7วันครึ่งเดือนก็แล้วไอ้ห้องก็ยังรกอยู่ไม่ทําความสะอาดพ่อก็เลยบอกว่าเอาลูกถ้างั้นเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูหนังนะลูกทําความสะอาดห้องซะเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูหนังว่าอย่างนั้นลูกเนี่ยด้วยความที่อยากจะไปดูหนังแล้วก็เลยทําความสะอาดห้องทําความสะอาดห้องนี่ก็เพราะว่าคือต้องการไปดูหนังแต่ว่าการดูหนังในตำบูฟังดูภาพยนตร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับความที่ว่าห้องมันจะสะอาดหรือไม่สะอาดแต่ว่าเด็กคนนี้เขาเอามันมาเกี่ยวข้องกันได้เพราะว่าความอยากคือตัณหาเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันจะเกี่ยวข้องกันกับการทําความสะอาดห้องคือการได้ห้องที่สะอาดคุณรักความสะอาดคุณจึงทําความสะอาดห้องนี่มันเป็นเหตุเป็นผลมันเกี่ยวข้องกันอยู่มันเป็นเหตุเป็นผลอยู่แต่ถ้าสิ่งอะไรที่มันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกันอ่ะแล้วมันมาเกี่ยวข้องกันได้อ่ะนั่นคือลักษณะของตัณหามันเข้าทํางานละมันเกี่ยวข้องกันละอย่างถ้าเราจะทําความดีเพื่อให้มีคนยกย่องนับหน้าถือตาเอ๊ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเท่าไหร่นะเพราะจริงๆสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความดีคือการได้ผลดีคือของที่มันดีมันดีอยู่แล้วเราเอามาทำเฮ้ยเราก็ดีขึ้นมาอาการที่เราจะดีหรือไม่ดีมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่เขาจะชมหรือจะไม่ชมต่อให้เขาด่าว่าเราไม่ดีแต่ถ้าบอกว่าเราทําดีอ่ะยังไงเราก็ดีอยู่ดีต่อให้เขาจะชมเราว่าดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าทําชั่วมันจะไปดีได้ไงเพราะไอ้การชื่นชมที่เกิดจากคนอื่นเนี่ยให้ครูบาอาจารย์ชมบ้างให้คนนั้นชมคนนี้ชมพ่อชมแม่ชมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่จะทําดีนะคือทําดีเขาอาจจะชมอันนี้มันก็เป็นผลที่จะเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เป็นผลโดยตรงของการทําความดีคือว่าสิ่งที่มันดีแต่การที่มันเอาไปให้เกี่ยวกันกับการที่ต้องมีคนยกย่องมีเงินมากอันนี้มันเป็นเรื่องของตัณหาตัมบูฟังแต่บางทีมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยเป็นตัวที่คอยเชื่อมอยู่เสมอเป็นนายช่างเชื่อมผู้ปลูกเรือนไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่ารอยเชื่อมของมันเรามองไม่เห็นมันมีพี่ใหญ่คืออวิชชาอวิชชานั้นพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับยอดเรือนอาคารที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะจะเป็นบ้านของเราจะเป็นศาลาในวัดหรือจะเป็นในเจดีย์อะไรก็ตามเถอะมันจะต้องมีหลังคาหลังคาสมัยนี้ก็จะแบนๆหน่อยนะหรือบางทีก็เรียบไปเลยแล้วก็เป็นพื้นปูนไปเลยอย่างนี้ก็มีแต่หน้าที่ของหลังคาดําฝังก็คือจะคอยปกป้องแดดปกป้องน้ําฝนสิ่งที่มันจะทําความผุพังเนี่ยคือฝนเพราะฉะนั้นเขาจึงจะต้องมีหลังคาแต่หลังคาสมัยก่อนก็จะต้องทําเป็นเรือนยอดขึ้นมาคือเพื่อให้มันมีการรับน้ําแล้วก็แยกน้ําไปซ้ายขวาเพราะฉะนั้นจุดที่น้ํามันจะลงมาแล้วจะมีการแยกกันไปเนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่ายอดเรือนที่เป็นจั่วขึ้นมาเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยนะตรงยอดของสามเหลี่ยมตรงนั้นนะท่านผู้ฟังสำคัญที่สุดเลยสําคัญที่สุดเลยเพราะว่าเวลาที่น้ํามันลงมาเนี่ยมันจะแยกไปซ้ายหรือขวามันจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นช่างที่เขาทําหลังคาเนี่ยเขาจะต้องดูยอดตรงนี้ให้ดีจะต้องรักษาให้แข็งแรงต้องอะไรมามุงปะไว้ด้วยอะไรอะไรเพื่อที่จะให้น้ําเนี่ยมันลู่ไปทางซ้ายหรือทางขวาไม่ให้มันตกลงมาตรงกลางไม่ให้มันเข้ามาในเรือนน่ะถ้ามันเข้ามาในเรือนแล้วมันก็จะพังได้มันจะผุพังจากภายในพอผุพังจากภายในแล้วบ้านก็จะล่มได้อวิชารักษาตรงนี้ไว้อวิชารักษายอดเรือนเอาไว้พอมีการแยกน้ําที่หยดลงมาไปซ้ายไปขวาแล้วข้างล่างข้างในเนี่ยมันกลายเป็นช่องว่างขึ้นมามันกลายเป็นที่ทางที่ว่าจะใช้ตรงนั้นได้ติดตู้ได้ใส่เฟอร์นิเจอร์ได้เป็นเรื่องราวใหม่ขึ้นมาซึ่งไอ้ตัวที่จะปรุงชงเรื่องราวใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยคือตัณหาแล้วทีนี้แต่คิดคนนั่นทำอันนั่นทำอันนี่นะเรื่องอะไรไม่เกี่ยวกันมาเกี่ยวกันนะสร้างเป็นนั้นนี้นอนขึ้นมาเป็นนายช่างผู้ปลูกเรือนขึ้นมาแล้วก็ไม่ผุพังไปเพราะน้ํารั่วรถด้วยเพราะอะไรอวิชามันกั้นอยู่ข้างบนมันบังเอาไว้ทําให้ไม่เห็นว่าข้างล่างนี้เป็นอะไรมันปิดบังเอาไว้ด้วยอํานาจของอวิชชาตัณหาในตมฝัง เวลาที่มันจะเกิดมันเกิดไปในทุกที่มันจะค่อยๆคืบคลานเป็นเครือข่ายที่ค่อยๆไหลไปเยิ้มไปเหนียวนำไปหนืดไปคืบคลานไปเหนียวไปติดแน่นไปเรื่อยๆพอมันติดแน่นไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับลิงนี้ไม่ค่อยฉลาดตัวนี้นะมันเอามือไปจับกับดักของนายพรานเขาวางอาหารล่อเอาไว้ตรงกลางมีของเหนียวๆเป็นตังเหนียวทาไว้รอบๆลิงโง่นี่ก็ไปจับดูเอาไปจับดูมือก็ติดละมือซ้ายทำยังไงล่ะก็เอามือขวาจะไปดึงไปดันออกมาเพื่อที่จะให้มันหลุดออกมามือซ้ายหลุดออกมามือขวาก็ติดด้วยยังโง่ไม่พอท่านผู้ฟังเอาขาข้างหนึ่งก็ไปเคลียร์เพื่อที่ว่าจะให้มือทั้งสองหลุดออกมาแล้วขาก็ติดด้วยโง่เข้าไปอีกเอาขาข้างหนึ่งไปดันอีกข้างที่สองเพื่อที่จะให้มือทั้งสองแล้วก็ขาข้างหนึ่งหลุดออกมาขาก็ติดด้วยแล้วก็โง่สุดๆเลยคือเอาปากเข้าไปกัดคิดว่าจะให้มือทั้งสองแล้วก็ขาทั้งสองหลุดออกมาปากก็ติดด้วยนะถูกตั้งเหนียวตรึงอยู่5ประการก็เสร็จในปราณแน่นอนวิธีการที่จะลอกเลาะตัณหาออกไม่ใช่สู้กับมันแบบนั้นนะบวงเพราะตัณหาเป็นเหมือนกับยางเหนียวเป็นเหมือนกับตัวที่จะติดไว้ตรงกลางมันจะไม่มือของลิงเนี่ยติดกับดักกับดักนะถูกติดเอาไว้ด้วยยางเหนียวเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะเอาออกเนี่ยไม่ใช่ดึงออกอย่างนั้นแต่ต้องแซะไอ้ตรงที่มันติดกันแต่ต้องแซะไอ้ตรงที่มันเป็นกาวเหนียวออกแต่ตัณหานี่มันอยู่ตรงกลางนะระหว่างด้านซ้ายคือมือของลิงด้านขวานี่คือกับดักที่เขาติดไว้เป็นแท่นเอาไว้ให้มันหนีไปไม่ได้จะเอาออกได้ไม่ใช่ว่าตัดมือทิ้งจะเอาออกได้ก็ต้องเลาะไอ้ตรงที่เป็นกาวเหนียวตรงนี้กาวเหนียวยางเหนียวนี่คือตัณหาเราจะเลาะมันได้ต้องมีเครื่องมือต้องมีมีดคมๆแต่มาฟังแต่ถ้าเป็นในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ต้องมีน้ํายาที่จะไปกัดไอ้เจ้าสารเหนียวเป็นกาวตรงนี้เช่นกาวลาเท็กซ์หรือว่ากาวตราช้างเนี่ยเขาจะมีน้ํายาชนิดที่ไปกัดให้ไอ้ความเหนียวความแข็งของมันเนี่ยออกไปแต่เช่นเดียวกันลักษณะที่จะกําจัดตัณหาออกไปได้นั่นคืออริยมรรคมีองค์8ที่จะทำให้เกิดวิชาวิมุตติพอเกิดวิชาวิมุตติหลังคามันเปิดออกแล้วท่านผู้ฟังหลังคาเปิดออกเนี่ยยอดเรือนไม่มีเราจะเห็นแล้วว่าข้างในสัดส่วนการทำงานของตัณหาเนี่ยมันเป็นยังไงตัณหาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีอาหารไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารมันยึดเหนียวได้มันคลืบคลานไปได้เพราะมันมีนิวรณ์ทั้ง5เป็นอาหารของมันนิวรณ์5คือความง่วงซึมความอยากในกามพวกนี้มันทำให้อวิชชาโตขึ้นทำให้ตัณหาเจริญขึ้นแล้วเจ้านิวรณ์5ก็ไม่ใช่ไม่มีอาหารมันก็มีทุจริต3อย่างนี่แหละกายวาจาใจเป็นทุจริตมันถึงเจริญขึ้นได้กายวาจาใจเป็นทุจริตก็มีอาหารคือการไม่สำรวมอินทรีย์การไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ได้มีการโยนิโสมนสิการไม่ได้มีการศรัทธาไม่ได้มีการฟังธรรมไม่ได้คบสัตบุรุษนั้นมันจึงเจริญเติบโตกันขึ้นมาได้เราจะกำจัดกองกำลังของมันได้ที่ไม่ให้ตัณหามันคลืบคลานเข้ามานั้นมันเหมือนกับการรบกันอย่างนี้เลยนะท่านฟังตัณหามันจะคืบคลานก็ทำให้ความดับไม่เหลือของทุกข์มันลดน้อยลงถ้าความดับไม่เหลือของทุกข์มันคืบคลานเข้าไปตัณหามันก็ลดน้อยลงความดับไม่เหลือของทุกข์จะเจริญขึ้นมาได้โตขึ้นมาได้ก็ต้องทำลายตัณหาลงไปจะทำลายตัณหาไปได้ก็ต้องทำวิชาวิมุตติให้เกิดขึ้นจะค่อยๆคืบคลานทำวิชาวิมุตติให้เกิดขึ้นก็ต้องมีโพชฌงค์ทั้ง7จะมีโพชฌงค์องค์ทำในการตรัสรู้ทำได้ก็ต้องเจริญสติปัฏฐานทั้ง4จะมีสติปัฏฐานทั้ง4ได้คุณจะต้องมีสุจริต3ประการจะมีสุจริต3ประการได้ก็ต้องมีการสำรวมอินทรีย์ต้องมีสติสัมปชัญญะมีโยนิโสมนสิการมีความศรัทธามีการได้ฟังธรรมมีการคบกับสัพพุรุษกองกำลังที่จะเอาตัณหาออกไปนี้ก็จะค่อยๆเจริญขึ้นเวลาที่เราเปิดยอดเรือนออกเนี่ยตามหวังน้ำเนี่ยมันก็จะค่อยรั่วเข้าไปมันก็จะทำความผุพังในเจ้าอุปกรณ์ของเจ้าตัณหานี่แหละมันจะค่อยผุพังไปสิ่งที่เป็นนิวรณ์ก็จะค่อยผุพังไปทุจริต3ประการการไม่สำรวมอินทรีย์ไม่มีสติสัมปชัญญะก็จะค่อยผุพังไปเราจะทำยอดเรือนให้มันเปิดดอกได้ทำอวิชชาเนี่ยให้มันค่อยๆสลายไปได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความจางคลายความค่อยๆลดลงไปของเจ้าอวิชชาจะทำให้เกิดขึ้นได้ก็ต้องทำวิชชาเนี่ยให้เกิดขึ้นวิชาคือความรู้ของเราจะเกิดขึ้นได้เพื่อที่จะมาทำลายตัณหาสติท่านผู้ฟังเราตั้งขึ้นเอาไว้ เรามีสติหรือไม่ตอนนี้ความดับไม่เหลือของตัณหาในธรรมฟังมีอยู่สิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตัณหาเมื่อจะละก็ละได้ที่ตรงนั้นล่ะเมื่อจะดับก็ดับได้ที่ตรงนั้นล่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีการเสียเปรียบเลยท่านผู้ฟังตรงไหนมันจะเกิดตัณหาได้ก็ตรงนั้นแหละที่มันจะละตัณหาได้ตรงไหนที่ตัณหามันจะคลืบคลานเข้ามาก็ตรงนั้นแหละที่จะลอกมันออกไปตรงไหนที่มันจะเชื่อมก็ตรงนั้นแหละที่เราจะตัดตรงไหนล่ะที่มันจะเหนียวก็ตรงนั้นแหละที่เราจะเฉาะมันออกไปใช้ปัญญาใช้มรรคแปดใช้ความรู้ในการเจริญสติในการสํารวมอินทรีย์ในการฟังธรรมตรงนี้แหละที่จะทำให้สิ่งที่เป็นนิโรธคือความดับไม่เหลือของตัณหาสิ่งที่เป็นมรรคแปดเจริญขึ้นมาได้ตรงนั้นแหละตรงที่เกิดผัสสะขึ้นนั่นแหละท่านผู้ฟังตรงไหนมีผัสสะตรงนั้นแหละจะเป็นจุดที่เกิดตัณหาก็ตรงไหนจะเป็นจุดที่เกิดตัณหาก็ตรงนั้นแหละที่เราจะตรัสรู้ทำได้ก็ตรงไหนที่มีผัสสะจุดนั้นแหละจะเป็นจุดที่เราทำความรู้ทำความเข้าใจตั้งสติของเราให้เกิดขึ้นได้มีบางคนบางท่านท่านผู้ฟังที่เคยมาปฏิบัติธรรมได้เกิดมาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังบอกว่าตั้งแต่เกิดมาจนอายุประมาณ50แล้วล่ะที่เธอผู้นี้ไม่เคยเห็นจิตของตัวเองเคยเห็นแต่ความคิดเคยเห็นแต่อารมณ์ความรู้สึกคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้รู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ก็คิดว่าอันนี้เป็นจิตรู้สึกสบายใจก็คิดว่าอันนี้คงจะเป็นจิตรู้สึกร้อนใจแหมทำไมใจเราร้อนแต่ก็พูดไปอย่างนั้นมีความคิดนึกไปคิดว่าฉันมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียมีอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอมาปฏิบัติธรรมเปิดออกลื้อหลังคามันออกเห็นนายช่างผู้ปลูกเรือนเห็นจิตของตัวเองโอ้มันเป็นอย่างนี้จิตก็ส่วนหนึ่งความคิดความรู้สึกก็เป็นอันหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งผัสสะที่มาให้จิตรับรู้เนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งความคิดนึกอารมณ์พวกนี้เป็นธรรมารมณ์มาผ่านทางช่องทางคือทางใจคือมโนจิตเข้าไปรับรู้มันคนละตัวกันท่านผู้ฟังมันคนละตัวกันอย่าไปคิดว่ามันคือสิ่งเดียวกันเพราะมันคือคนละสิ่งกันแต่มันเหมือนกันน่ะมันเนียนๆเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าช่างเชื่อมมันเชื่อมดีมากมันเก่งมากมันเชื่อมแล้วมันก็ทาสีปิดทับไว้ด้วยเราไม่รู้ว่ารอยต่อมันอยู่ตรงไหนแต่ดูให้ดีท่านผู้ฟังระวังรอยต่อให้ดีเพราะไอ้จุดที่มันต่อกันเชื่อมกันนี่แหละจะเป็นจุดที่เราจะปลดแอกจิตใจของเราได้เปิดขึ้นมาให้มันมีช่องอยู่ตรงนี้ดูให้ดีช่องมันอยู่ตรงไหนช่องตรงนี้แหละคือจุดที่เราจะเห็นแจ้งได้ภาษาเกิดขึ้นที่ไหนท่านผู้ฟังความเห็นแจ้งแจ่มแจ้งชัดเจนก็เกิดขึ้นได้ที่ตรงนั้นแล้วลักษณะของตัณหามันจะคืบคลานมันจะค่อยๆยึดไปยึดไปจากจุดนี้เรื่องนี้มันก็จะยึดคืบคลานไปจุดนั้นเรื่องนั้นมันยึดเรื่องลูกได้แล้วใช่ไหมต่อไปมันก็ยึดเรื่องหลานเลี้ยงลูกจนลูกโตแล้วลูกคลอดโผล่ออกมามีหลานเอาที่ทำไมฉันยังต้องเลี้ยงหลานอยู่อ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันยึดไงห่วงหลานรักหลานรักก็ดีหรอกแต่ความกังวลความกลุ้มใจที่จะเกิดเป็นผลพวงจากสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีความรักเกิดขึ้นที่ไหนความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่นั่นคิดว่านี่เป็นตัวเราของเราลักษณะตัณหามันเป็นอย่างนี้มันทํางานคู่กับอวิชชามันเป็นสิ่งที่จะเอากิเลสนี่แหละเป็นวัตถุดิบเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรุงแต่งขึ้นมาโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของโมหะมีผัสสะมากระทบเราไม่ได้รู้ไม่เข้าใจว่าเหตุเกิดมาจากอะไรไม่ได้รู้ไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้มีผลอย่างไรไม่ได้รู้ไม่เข้าใจว่าความดับไม่เหลือของมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นโมหะเกิดขึ้นเต็มๆละมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นในใจกุมรุมอยู่เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ตัณหาจะใช้ในการที่จะจัดการให้เป็นเรื่องเป็นราวปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้มีการอ่อนข้อกันไม่ได้มีการที่จะประพฤติทำกันมันเป็นเพราะอย่างนั้นแต่การที่จะกําจัดมันออกไปมันก็ไม่ยากถ้าเรารู้หลักการหลักการที่ว่านี้ก็ต้องเป็นลิงฉลาดหน่อยอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวในสิ่งที่มันจะทําให้เกิดติดพันพัวพันอย่าเอามือที่สองเข้าไปจับไปตรงที่มันจะเหนียวแต่ให้หาอุปกรณ์ต้องหาอุปกรณ์ในการที่จะเฉาะออกเฉาะไอ้ตรงเหนียวๆออกอย่าเอามือของเราเข้าไปติดอีกอันหนึ่งมันจะติดด้วยแต่ต้องหาอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ว่านี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8อุปกรณ์ที่ว่านี้ก็คือการได้ฟังธรรม ุปกรณ์ที่ว่านี้คือการที่คบคนดีการที่มีการฟังธรรมการที่ปลูกศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้ามีการใคร่ครวญโยนิโสมนสิการให้ดีมีการตั้งสติสัมปชัญญะมีการสำรวมอินทรีย์มีการประพฤติชอบทางกายวาจาใจเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ทำโพชฌงค์ทั้ง7ให้เกิดขึ้นทำให้แจ้งซึ่งวิชาและวิมุตติพอมีวิชาวิมุตติตำหวังหลังคามันจะเปิดออกจะค่อยๆแง้มออกอวิชามันจะอยู่ไม่ได้ถ้ามีวิชาเกิดขึ้นอวิชาต้องดับไปมันจะค่อยๆเกิดขึ้นอวิชาก็จะค่อยๆจางคลายไปเปิดออกเปิดออกสิ่งที่เป็นโครงสร้างสร้างเรือนของตัณหานั้นก็จะค่อยถูกผุกร่อนผุกร่อนไปการปฏิบัติของเราก็จะค่อยก้าวหน้าขึ้นก้าวหน้าขึ้นเป็นไปตามลําดับอย่างนี้ตามวังตั้งสติไว้ให้เราเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่เรื่อยๆสิ่งที่เป็นวิชาและวิมุตติจะค่อยๆเจริญขึ้นในใจของเราตัณหาอวิชามันก็จะอยู่ไม่ได้กิเลสก็จะอยู่ไม่ได้ใจของเราก็จะเป็นอิสระจากนายช่างเชื่อมคนนี้จากช่างผู้ปลูกเรือนตรงนี้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ที่ใต้โคนไม้โพค้นพบแล้วซึ่งนายช่างผู้ปลูกเรือนมันจะเอากิเลสมาสร้างให้ไม่ได้ค้นพบแล้วซึ่งยอดของเรือนทำลายแล้วตัณหาก็อยู่ไม่ได้เราก็จะถึงความเย็นนั่นคือนิพพานข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร